چاره کردن سلیمان علیه السلام در احضار تخت بلقیس از سبا. گفت افریتی که تختش را به فن حاضر آرم تا تو زین مجلس شدن. گفت آصف من به اسم اعظمش حاضر آرم پیش تو در یک دمش. گرچه افرید استاد سحر بود، لیک آن از نفخ آصف رو نمود. حاضر آمد تخت بلقیس آن زمان، لیک ز آصف نز فن افریتیان. گفت حمدالله بر این و صد چنین، که بدیدستم ز رب العالمین. پس نظر کردن سلیمان سوی تخت، گفت آری گول گیری ای درخت. پیش چوب و پیش سنگ نقش کند، ای بسا گولان که سرها می نهند. ساجد و مسجود از جان بی خبر، دیده از جان جنبشی وندک اثر. دیده در وقتی که شد حیران و دنگ، که سخن گفت و اشارت کرد سنگ. نرد خدمت چون به ناموضع بباخت، شیر سنگین را شقی شیری شناخت. از کرم شیر حقیقی کرد جود، استخوانی سوی سگ انداخت زود. گفت گرچه نیست آن سگ بر قوام، لیک ما را استخوان لطفیست آم.